www.kulturaprojekt.org. Вы на хвалях Радыё Свабода ў прасскай студыі Сергей Навумчык, якія тэмы і перадачы гучаць у нашым эфіры цягам наступнай гадзіны. Трайны ўдар. Сярод тэмаў, які ўплыў дэнамінацыі на сацыяльна-эканамічныя і грамадскія працэсы. Чаму Александр Лукашэнка пазбаўляецца ад памочніка рэфарматара Кірыла Рудага? Чаму чарговы дзень незалежнасці ўлады адзначаюць традыцыйным размахам, калі краіна перажывае не лепшыя часы? Перадача прысвечана паэту і барду Ігору Кананавічу, які 19 чэрвеня загінуў у цэнтры Менску. І начная чытанка сёння Валянцін Акудовіч. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Які ўплыў дэнамінацыі на сацыяльна-эканамічныя і грамадскія працэсы? Чаму Александр Лукашэнка пазбаўляецца ад памочніка рэфарматара Кірыла Рудага? Чаму чарговы дзень незалежнасці беларускія ўлады адзначаюць традыцыйным размахам, калі краіна перажывае не лепшыя часы? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Уладзімір Глот, Ігар Карней і я, Валер Карбалевіч. Першае пытанне маё. Які ўплыў дэнамінацыі на сацыяльна-эканамічныя і грамадскія працэсы? 1 ліпеня – першы дзень дэнамінацыі, якая працягнецца паўгода да 31 снежня гэтага года. Цягам гэтых месяцаў у краіне будуць дзейнічаць старыя і новыя грошы. Гэта трэцяя дэнамінацыя ў гісторыі незалежнай Беларусі. Раней дэнамінацыі былі ў 1994 і 2000 годах. І гэта сведчыць пра тое, што Беларусь знаходзіцца сярод сусветных лідараў па тэмпах інфляцыі. І гэта яшчэ адзін штрых да кепскай эканамічнай палітыкі беларускіх уладаў. Новыя грошы былі надрукаваны ў 2009 годзе, але не ўводзіліся з-за вялікай інфляцыі. Чакалі, што спачатку трэба збіць інфляцыю, а потым уводзіць новыя грошы. Толькі цяпер вырашылі, што прыйшоў час. Няма сумневу, што дэнамінацыя аб'ектыўна наспела і нават пераспела. Працаваць з грашыма, дзе ёсць вялікая колькасць нулей, проста нязручна і суб'ектам гаспадарання, і фізічным асобам, асабліва калі гаворка ідзе пра вялікія сумы. Першы час ужо адбываецца, яшчэ нейкі час будуць адбывацца пэўныя збоі ў працы банкаў, банкаматаў, былі чэргі ў банкаматаў. Пэўная нязручнасць, якая ўзнікне з-за таго, што паўгода будуць паралельна хадзіць старыя і новыя грошы, будзе пэўным чынам раздражняць людзей. У сэнсе грашовых наміналаў і цэнаў краіна фактычна вяртаецца да савецкіх часоў. Старэйшае пакаленне можа параўноўваць тагачасныя і цяперашнія цэны. Адно з наступстваў дэнамінацыі – непазбежны рост цэну. Бо калі адбываецца акругленне, то яно абавязкова робіцца ў бок павышэння. Ну і суб'ектам гаспадарання давядзецца траціць рэсурсы на пераналадку камп'ютарных праграм. Але глабальная праблема палягае ў тым, што калі гадавая інфляцыя і далей будзе выражацца двухзначнымі лічбамі, то можа хутка зноў з'явяцца і новыя нулі, і капейкі ўжо не спатрэбіцца, і магчыма зноў спатрэбіцца новыя дэнамінацыі. Але Нацбанк запэўнівае, што інфляцыя будзе зніжацца. Пяцігадовым планам прадугледжана, што ў 2020 годзе інфляцыя будзе на ўзроўні 5%. Думаю, калі Нацбанк будзе праводзіць такую ж, як цяпер, жорсткую манетарную палітыку, то гэта рэальныя планы. Але ці ўдасца гэта зрабіць? Бо маем трывожныя сімптомы на фінансавым рынку. Вось падае абменны курс беларускага рубля, даляр перасягнуў мяжу ў 20 тысяч беларускіх рублёў. З пачатку года аб'ём праблемных актываў банкаўскіх вырас ужо на 86,2%, дасягнуўшы памеру 12,44% ад усяго аб'ёму на 1 чэрвеня. Гэта гістарычны максімум для беларускай банкаўскай сістэмы. То бок, гаворка ідзе пра тое, што суб'екты гаспадарання ўзялі ў банку крэдыты і не могуць вярнуць іх у патрэбны тэрмін. Прычым рост працягваецца кожны месяц, і Нацбанк прагназуе рост і ў дальнейшым. Хоць канстатуе, што сітуацыя кіруемая, але хуткага рашэння гэтай праблемы няма. Я хочу зараз, як у лёгкай атлетычнай эстафеце, пераняць гэтую вось эстафетную палачку ад Валерыя Карбалевіча і працягнуць якраз тое, чым ён скончыў свае разважанні, менавіта пра тое, што рост праблемных актываў, які дасягнуў гістарычнага максімум для беларускай банкаўскай сістэмы. Мне падаецца, гэта вельмі небяспечны працэс і праводзіць дэнамінацыю ў такі час справа рызыкоўная. Мы фактычна сутыкнуліся з тым, што ў выніку эканамічнага крызісу ў Беларусі нарастае крызіс неплацяжу. Памер крэдыторскай запазычанасці прадпрыемстваў за 4 месяцы ад пачатку году склаў каля 800 трылёнаў рублёў. Калі прадпрыемствы бяруць пазыкі і своечасова іх не вяртаюць, дык адкуль жа можа быць стабільнасць у фінансавым сектары? Прычым, і афіцыйная статыстыка гэта пацвярджае, запазычанасць расце і перад унутранымі крэдыторамі, і перад знешнімі. Куды ні кінь, беларускія прадпрыемствы і арганізацыі вінныя грошы. Найбольшую колькасць пазыкаў набраў і найгорш іх вяртае аграпрамысловы сектар. У гэтым лёгка пераканацца самому, калі схадзіць, напрыклад, на камароўскі рынак. Там беларускія памідоры сёння каштуюць столькі ж, колькі ўкраінскія, польскія, якія яшчэ трэба сюды да нас прывезці. Найбольшая запазычанасць у беларускіх прадпрыемстваў назіраецца за паліўныя энергетычныя рэсурсы. Як паказвае статыстыка, энергетыкам не плацяць многія прадстаўнікі рэальнага сектару. Металургічныя прадпрыемствы, заводы машынабудавання, сельскагаспадарчыя арганізацыі. Але з другога боку, грошы людзям, якія працуюць вось на такіх неўдалых прадпрыемствах, досыць справна выплачваюць. Меней, чым раней, але ж усё роўна плацяць. Калі зноўку звярнуцца да афіцыйнай статыстыкі, то запазычанасць па заработнай плаце складае сёння ў Беларусі меней за 1% фонду аплаты працы. Тады ўзнікае пытанне, адкуль бяруцца грошы на гэтыя заробкі тым, хто дрэнна працуе. Пераважна за кошт новых банкаўскіх крэдытаў. А гэта непасрэдны шлях для падвышэння інфляцыі. Паглыбленне праблем у рэальным сектары, рост неплацяжоў могуць стварыць сур'ёзныя праблемы для банкаў. А за банкамі, як вядома, стаяць жывыя ўкладчыкі. І гэта вельмі небяспечная сітуацыя. Можа таму Лукашэнка асабіста скараціў тэрміны пачатку пераходу на новыя грошы. Лукашэнка можа скарыстаць увядзенне новых грошай як сродак не спяшацца з увядзеннем агульнай валюты ў межах так званай саюзнай дзяржавы і Еўразійскага эканамічнага саюзу. Бо страта кантролю над грашыма гэта фактычна ёсць страта ўлады. Падаецца, што дэнамінацыя это больш такі дэкаратыўны спосаб супакоіць насельніцтва, бо сапраўды, як Валер Іванович сказаў, дэнамінацыя даўно не тое, што наспела, яна пераспела. За апошнія 25 гадоў, фактычна ад моманту незалежнасці Беларусі, дэнамінацыю тройчы зрабілі ў свеце толькі краіны. Гэта Беларусь з улікам сённяшняй дэнамінацыі і Зімбабве. Ну, Зімбабве ўжо ўстамілася нешта як бы рабіць у сваёй фінансавай сферы, і ў апошнюю ўжо дэнамінацыю яны проста перайшлі на амерыканскі даляр. Беларусь пакуль яшчэ спрабуе сваю сістэму захаваць, і вось метадам адразання нулёў ёсць такая спроба і такое намаганне прывесці ўсё да ўзроўню цывілізаванага. Ну, але зноў жа, каб была такая зразумелая сітуацыя, вось гэта адразанне ў выніку трох дэнамінацый страцілася 8 нулёў. Першы раз 1, другі раз 3 нулі былі адкінутыя, і вось зараз 4 нулі. То бок, калі паглядзець на такую агульную карціну сярэдняя заробку па Беларусі, які зараз вагаецца крыху больш за 7 мільёнаў рублёў па краіне, то вось з улікам папярэдніх гэтых працэдур, якія мелі месца ў 94-м і 2000-х годах, заробак насамрэч быў бы сярэдні 71 мільярд па краіне. Ну, то бок гэта ні ў якія вароты ўжо не ўпісваецца, это тое самае, што ў Зімбабве сітуацыя. Таму вось гэтае вымушанае адразанне нулёў, яны ў некім сэнсе і апраўданыя, бо сапраўды сітуацыя дайшла да абсурду, калі асабліва на ўзроўні вялікіх прадпрыемстваў ідуць разлікі, то гэта для бухгалтэрыі, ну, проста некая забойчая арыфметыка, і яна, канешне, мела падставу да таго, каб нешта рабіць. Ну, сапраўды, наколькі хопіць вось гэтых новых адзенняў, колькі беларусы яшчэ могуць радавацца малым гэтым сумам, малым капейкам. Гэта, канешне, пытанне такое больш рытарычнае, бо сённяшнія эканамічныя ўмовы не вельмі спрыяюць таму, каб гаварыць, што гэта захаваецца ў доўгатэрміновым парадку, бо і інфляцыя будзе назірацца, і неплацяжы захоўваюцца, прычым як юрыдычных, так і фізічных асобаў. Зноў жа, вялікія незручнасці ёсць для пэўных групаў гаспадарнікаў. Вось, прыкладам, я гаварыў з прадпрымальнікамі, яны наракаюць, што вот эта перабудова на новыя рэйкі, яна цягне вялікія выдаткі найперш для іх, бо тыя ж касавыя апараты ў асноўным трэба мяняць на новыя ў якраз асяродку прадпрымальніцкім, а гэта цягне выдаткі, ну, яны хай сабе аднаразовыя, але ўсё-такі ў залежнасці ад складанасці самога касавага апарату ад 100 да 200 даляраў, плюс праграмнае забеспячэнне, плюс абслугоўванне гэтага апарату. Натуральна, дзяржава ніякай падтрымкі бізнэсоўцам малым не аказвае, таму ёсць пэўныя выдаткі, якія трэба будзе закладаць у гэты вось парадак. Ну і зноў жа такі фактар спажывецкі. Калі малыя сумы, то не так звяртаеш увагу на гэта, то бок не мільёны, а ўсё-такі там, калі гаворка ідзе пра рублі, гэта мы ведаем, калі выязджаем за мяжу, і там цэннікі стаяць у еўра, здаецца, ну што там, 2 еўра ці 3 заплаці, а калі перавядзеш это на беларускія кошты, то даволі адчувальна, асабліва з улікам падзення заробкаў. То бок будуць некія нязручнасці, якія давядзецца проста перажыць. Напэўна, гэта справа часу, якая патрабуе прызвычайвання вось да гэтай новай сітуацыі. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Ігар Карней і я, Валер Карбалевіч. Зараз вашае пытанне, Уладзімір Глот, чаму Александр Лукашэнка пазбаўляецца ад памочніка рэфарматара Кірыла Рудага? Для программы «Тройный удар» сыход с посады помощника президента Кирилла Рудага новиной не стал. Для переконания у гэтым інших процитую себе самого с «Тройного удара» от 31 травня. Тады я казал, накольки я ведаю, керавництво Министерства замежных справ Беларуси шукає цяпер для Рудага новую дипломатичную посаду по замежам краины. Щиро кажучи, уже я тады ведал, что спадар Руда будет працевать у Китае. Ну, чому менавіта там? Бо доктор экономичных наук до своего прихода у прэзідэнцкую адміністрацыю з'яўляўся выключна эканамістам-тэарэтыкам. Рэальнай працай у гэны той час было ўсяго некалькі год дарадцам у эканамічных пытаннях амбасадара Беларусі ў Кітаі. З Кітая Руды пачынаў, у Кітаі вяртаецца. Бо цяперашні амбасадар Віктар Бура працуе там ужо 5 год. Перамяшчэнне ў Кітаі пацвярджае яшчэ адно кадравае правіла. Памочнік прэзідэнта – гэта прыкладна ровень віцэ-прэм'ера. Бура да камандыроўкі ў Пекін быў намеснікам кіраўніка ўраду, гэтак сама, як і папярэднік Буры Анатоль Тозі. Для мяне перавод Руда на дыпламатычную працу рэч зразумела. Так паступалі з высокімі чыноўнікамі, якія не ўпісываліся ў агульныя правілы сістэмы яшчэ ў часы СССР. Іх проста высылалі з краіны прадстаўляць Савецкі Саюз за мяжой. І пасада быццам прыстойная. Усё ж амбасадар такое званне даецца на ўсё жыццё. А пад нагамі такі чалавек не круціцца, не му в аду. Але ці сапраўды спадар Руда не ўпісаўся ў сістэму? Адназначна адказу ў мяне на гэтае пытанне няма. З аднаго боку так. На высокай пасадзе ён казаў рэчы, пра якія іншыя маўчалі. І гэты моцна вылучаўся на агульным тле дзяржаўных чыноўнікаў, якія традыцыйна паводзяць сябе ціха, у публічную палеміку не ўступаюць. А Руда публічна тлумачыў неабходнасць неадкладных рынкавых захадаў у эканоміцы. Памочнік кіраўніка дзяржавы сваімі ідэямі і выступамі будзе даражаў прыхільнікаў старой, ну, як цяпер кажуць, дзяржплянаўскай эканамічнай мадэлі. Апошнім такім раздражальнікам стала ягоная сёлетняя кніга «Фінансавая дыета». У ёй аўтар апісаў беларускую эканамічную мадэль і пералічыў 7 пастак дзяржаўнага капіталізму Беларусі. І гэта, безумоўна, заслуга Кірыла Рудага, але цяпер паглядзім на яго працу з іншага боку. А што сапраўды рынкава прыўнёс блізкі да прэзідэнта чалавек у рэальную беларускую эканоміку? Думаю, нічога. Можа, пры ім пачаліся сістэмныя рэформы ў рэальным сектары эканоміцы. Такія рэформы, якія сведчылі пра гатоўнасць дзяржавы пакончыць са старымі правіламі кіравання эканомікай, не пачаліся. А тады чым адрозніваецца канкрэтная дзейнасць Кірыла Рудага ад дзейнасці ягоных папярэднікаў, замшэлых прыхільнікаў дзяржаўнай эканомікі, Сергея Ткачова і Пятра Пракаповіча. Зразумейце, калегі, я не папракаю Кірыла Рудага. Я проста канстатую, хто мае права апошняга голосу ў гэтай краіне. Гэта Александр Лукашэнка. Сістэму, якую ён пабудаваў, пакідае рашаючае слова толькі за ім. І не мае значэння, хто дарацца ў прэзідэнта сёння, Руда ці Пракапович. Таму развітанне з Рудым – гэта не нейкая надзвычайная сітуацыя. Магчыма, час Кірыла Рудага калісьці і наступіць. Але я перакананы, што гэта будзе ўжо пасля Лукашэнкі. Сапраўды шмат рэверансаў было зроблена ў бок Рудага, казалі, што ён вось прадстаўнік новай хвалі, і гэта сапраўды так, бо чалавек мае добрую адукацыю, прычым адукацыю не толькі беларускую, але і замежнага узроўню. Ну, але не толькі ён адзін, такія ж самыя рэверансы былі ў свой час і на бок Сергея Румаса, і на бок Васіля Мацюшэўска. То бок ёсць досыць граматная і прафесійная такая праслойка сярод беларускіх чыноўнікаў, але ўсе яны ў абсалютнай меншасці. То бок, сапраўды, нават калі набраць з дзясятак людзей, якія недзе публічна агучваюць сваю пазіцыю і гавораць пра тое, што Беларусь не можа ўсё жыццё быць у такой савецкай планавай эканоміцы, што патрэбныя ліберальныя рэформы, але паглядзіце, колькі астатніх людзей, якія не ўваходзяць у гэту абойму. Гэта сотні і сотні чыноўнікаў, якія сядзяць па сотнях кабінетаў у сваіх ведамствах, і яны не тое, што публічна не падзяляюць гэту пазіцыю, яны проста не падаюць ніякага голасу. І таму нават калі сабраць вот гэты дзясятак іх і пасадзіць у адзін кабінет і даць ім развязаць ім рукі і сказаць рабіце свае вось рэформы, прапаноўвайце новыя варыянты эканамічнага выйсця для Беларусі, нічога з месца не зрушыцца. Вось той жа Руды можа штосьці намагаўся рабіць, але ён, ну, настолькі нязначны вінцік у гэтым ужо адладжаным механізме, што якія б слова ён не гаварыў, у прынцыпе, ўлада можа нават іх і праглынуць, бо гэта толькі дэманстрацыя, ну, таго, што ў Беларусі ёсць розныя меркаванні. З іншага боку, ён сабе сапраўды дазваляе выказацца досыць востра. Вось недаўна яго публікацыя ў беларускім эканамічным журнале сведчыць на тое, што досыць аб'ектыўна ацэньвае нават стасункі беларуска-кітайскія, якія закладзеныя у аснову такого доўгатэрміновага стратэгічнага супрацоўніцтва. Ну, вось яго некалькі цытат літаральна. Ён кажа, што доля беларускай прадукцыі ў імпартных закупах Кітая летась складала ўсяго 0,06%. І для Беларусі кітайскі рынак не вызначальны, бо доля Кітая ў беларускім экспарце ўсяго 3%. Ну, калі параўнаць, доля Расіі блізу 40%. То бок, нават туды выпраўляючыся, не зразумела, як сябе Руды будзе паводзіць, што ён можа зрабіць, каб гэтыя лічбы істотна павялічыць, таму што не сакрэт, Александр Лукашэнка разлічвае на Кітай найперш як патэнцыйна крэдытора, і шмат якія праекты ў Беларусі ажыццяўляюцца за кошт менавіта кітайскіх пазыкаў. Ну, але тут выглядае, што Кітай проста робіць чарговую экспансію на чарговы рынак, і для яго не зусім важна, нават зусім не важна, якая там урэшце будзе статыстычная справаздачнасць, бо Кітай настолькі уплывовая і магутная краіна, што такі вот невялікі рынак беларускі, ён проста дапамагае працаўладкоўваць там некую колькасць насельніцтва, укладаць некія сродкі, але атрымліваць адсюль, ну, некія вялізныя дывідэнды, ну, наўрад ці ў афіцыйным Пекіне вось чыноўнікі сядзяць і толькі пра гэта думаюць. Ну, таму хочацца сапраўды вот тут падтрымаць у тым кантэксце Владзіміра Владзіміровича, які кажа, што Руды хорошы чалавек, але гэта не ёсць прафесія. Трэба яшчэ даказваць, збіраць вакол сябе аднадумцаў, але вот наколькі я ведаю, ну так, з размоваў і на эканамічным форуме таксама кантактаваў з Рудым. Ён дастаткова такі мяккі чалавек, і у яго няма такой вялізнай харызмы, якая патрэбна для Беларусі ў сучасным свеце. І, ну, а вось гэта вінцікі, як бы іх ні называлі, Рудымі ці Русамі ці Мацюшэўскімі, яны проста выконваюць сваю ролю. Сапраўды, постаць Кирыла Рудага ў якасці памочніка прэзідэнта па эканоміцы з самага пачатку была незвычайнай. Яго функцыі і роля ў беларускай палітычнай сістэме даволі спецыфічныя. Навуковец з досведам стажыроўкі ў США па праграме Фулбрайта выглядаў даволі экзатычна ў атачэнні крепкіх хазяйственнікаў. Ён быў патрэбен беларускаму рэжыму як прывабны твар у камунікацыі з заходняй супольнасцю. Руды размаўляў з буржуінамі на зразумелай для іх мове ва ўсіх сэнсах. Часта разважаў пра рэформы. Негледзячы на ўсе вокрыкі Лукашэнкі на адрас рэфарматараў, яму дазвалялася гаварыць большым іншым чыноўнікам. І ён ва ўяўленні заходніх партнэраў з'яўляўся памочнікам прэзідэнта па рэформам. Але ў беларускіх умовах пасада памочніка прэзідэнта па рэформах пры адсутнасці рэформ гэта як пасада намесніка цара па рэвалюцыі. Таму Руды галоўным чынам пісаў кніжкі пра фінансавую дыету. Падаецца, ён усё ж раздражняў Лукашэнку. Усё ж у гэтай сістэме не прынята крочыць ні ў ногу, публічна праяўляць іншадумства. То бок Руды тут не прыжыўся, сістэма яго адрынула. Цяпер вось наконт новай пасады. Бо сапраўды я звярнуў бы ўвагу вось пра тое, што казаў Ігар Карней, што ў другім нумары беларускага эканамічнага часопісу апублікаваны артыкул Рудага пра станы перспектывы якраз беларуска-кітайскага супрацоўніцтва. Дык вось там ён прыходзіць да высновы, што гэтае супрацоўніцтва не выгаднае Беларусі, а выгаднае Кітаю. У прыватнасці ён раскрытыкаваў працу беларуска-кітайскага парку «Вялікі камень». Але не думаю, што на пасадзе амбасадара Беларусі ў Кітаі ён зможа пераламіць гэтую сітуацыю. Бо праблема тут сістэмная. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Ігар Карней і я, Валер Карбалевіч. І нарэшце вашае пытанне, Ігар Карней. Чаму ў чарговы дзень незалежнасці беларускія ўлады адзначаюць традыцыйным размахам, калі краіна перажывае не лепшыя часы? Зусім недавно мы ўжо мелі вялікае шоу, гэта ўсебеларускі народны сход, які таксама ва ўмовах крызіса шмат хто ацаніў як проста пір падчас чумы. І вось зараз дзень незалежнасці, гэта дзяржаўнае свята, ад 97 году яно святкуецца менавіта 3 ліпеня, на дзень вызвалення Менска. Галоўнай падзеяй, як ужо і ў мінулыя гады было, гэта ваенны парад з удзелам баявой тэхнікі, вялікай колькасці ваеннаслужачых, прычым гэтым разам тут вайскоўцы як беларускія, так і расійскія. Таксама будзе такая прапагандысцкая канцэртная праграма «Ганаруся табой, Беларусь». Увечары 3 ліпеня масавая акцыя «Заспяваем гімн разам». Зноў жа тут паўстае такое абсалютна лагічнае пытанне, які сэнс страціць вялізныя бюджэтныя грошы на відовішчы, калі краіна перажывае не то што не лепшыя, а крызісныя часы. І зноў жа пытанне, за чый кошт банкет. Банкет, натуральна, за кошт бюджэту, за кошт падатка плацельцаў. Ці гатовыя беларусы плаціць за гэтае відовішчы? Канешне, беларусаў ніхто не запытвае, але па колькасці удзельнікаў вось гэтых мерапрыемстваў становіцца зразумела, што попыт на відовішчы ёсць, і таму відаць, што пакуль гэты попыт ёсць, то і гэты у двукосі банкет будзе адбывацца. Сёлета няма юбілейных дат ніякіх па вызваленні там Беларусі ці Менска, але тым не менш будзе ваенны парад. Хаця калі вярнуцца зноў ж да ўсебеларускага народнага сходу, там у Александра Лукашэнкі прагучала такая дзіўная фраза. Ён сказаў, што і гэты год таксама юбілейны, таму што 75 гадоў таму пачалася вялікая айчынная вайна. Вось калі расцэньваць з гэтай пазіцыі, то напэўна юбілей усё-такі знайшлі. Здзіўляе тая колькасць задзейнічаных адзінак і чалавечых, і тэхнічных. Спачатку пройдуць адноўленыя ўзоры баявой тэхнікі ваенных часоў, потым іх зменяць савецкія танкі, потым будзе ўжо сучасная тэхніка ці небезвядомы «Палянэс» комплекс, які зноў жа вельмі рэкламаваў Александр Лукашэнка падчас ўсебеларускага сходу. Рэпетыцыі прынеслі немала нязручнасці жыхарам сталіцы. Асабліва гэта тычыцца апошніх прагонаў, калі цэнтральныя праспекты і вуліцы проста фактычна пасярод белага дня блакаваліся міліцыяй, а пасажыры і аўтамабілісты мусілі па гадзіне чакаць, пакуль пройдзе ваенізаванае калёна. У сацыяльных сетках бачыў вельмі шмат абураных допісаў, калі людзі казалі, што вось літаральна каля прыпынку спыніли аўтобус, людзей нават не выпускалі з гэтага аўтобуса. Ужо не кажу пра дарожнікаў, для якіх кожнае такое свята суправаджаецца галаўным болем, як прывесці ў належны стан дарожнае палотнішча пасля праходу шматтонных агрэгатаў. Дарэчы, калі вось гэтыя былі прагоны першыя гадоў, можа 10 таму, я якраз рабіў артыкул на эту тэму і тэлефанаваў у дарожныя службы і казалі, што нават акупанты ў Іраку, маецца на ўвазе тады амерыканскія войскі, і то, калі ўваходзілі ў Багдад, то адзівалі на гэтыя гусеніцы танкавыя гумавыя такія накрыўкі, каб не пашкодзіць дарогу. Но вось у Беларусі такого не прынята. Прыязджаюць на парад расійскія вайскоўцы, у прыватнасці разлік 104-го дэсантна-штурмавога палка ўзброеных сіл Расіі. Гэта якраз тыя байцы, якія былі задзейнічаныя для ўсталявання так званага рускага міра на Донбасе, што натуральна выклікала незадаволенасць у пэўнай часткі беларускага грамадства, бо фактычна у Беларусі паказваюць сваю магутнасць людзі, якія маюць досыць сумнеўную рэпутацыю ў свеце. Ну, але, як вядома, беларускія ўлады намагаюцца гуляць па ўсіх фронтах, таму маральны фактар у дадзеным выпадку адыходзіць на зусім іншы план. І нават у Мінабароны Беларусі з гэтай нагоды заявілі, прэс-рэліз нават быў адмыслова, каб супакоіць грамадства, што ўдзел у ваенным парадзе ў Мінску падраздзялення ўзброеных сіл Расіі характарызуе паслядоўнае развіццё і ўмацаванне ваенна-тэхнічнага супрацоўніцтва двух краінаў. Ну, ці супакоілі яны якраз вот гэтай заявы, яшчэ можна пасумнявацца. І таксама, акрамя ваеннаслужачых, будуць прымаць удзел прадстаўнікі авіяцыі ваенна-касмічных сіл Расіі. Тут праляціць звяно расійскіх баявых верталётаў К-52, звяно бамбавікоў Су-34 і звяно знішчальнікаў Су-30СМ. Гэта магутная ваенная тэхніка, якая стаіць на ўзбраенні у расійскай арміі. І, канешне, вось у некім сэнсе Расія сваю прысутнасцю на парадзе ў Мінску дэманструе ненавязліва, якой тэхнікай яна ўладае і што можа быць у выпадку, калі беларускія ўлады можа захочуць неяк пайсці па украінскім шляху. Я хотел бы только сказать некалькі словаў про усенародный беларускі сход. Здаецца, ён бы ўжо даў урок уладам, бо вось гэтыя планшеты, самсунгі гэтыя знакамітыя. Падлічыць іх кошт не было ніякай цяжкасці, і вось гэтая лічба, што планшеты каштавалі паўмільёна даляраў, а само мерапрыемства болей за мільёнаў даляраў, ну, гэта зразумела раздражняе людзей, асабліва, я думаю, пенсіянераў, якім пенсіі не павялічваюць памеры гэтых пенсіяў аж з мінулого году. Конечно, улады зразумелі, што яны зрабілі памылку. З'явілася вось гэта паведамленне галоўнага рэдактара галоўнай прэзідэнцкай газеты пра тое, што гэта нібыта была спонсарская дапамога. Але хто канкрэтна быў спонсарам, дагэтуль невядома. І шчыра кажучы, я не вельмі ўпэўнены, што гэта паведамленне пра спонсараў адпавядае рэчаіснасці. І я не выключаю, што гэта была за дзяржаўныя грошы. І як мне падаецца, значыць, зараз улады, ну, на чале з кіраўніком дзяржавы, яны апынуліся ў такім даволі складаным становішчы. Яны бачаць, што творыцца ў эканоміцы, і фактычна, як мне падаецца, у іх было два варыянты падзеяў на гэтае свята. Першы – гэта як бы знізіць гэту вось плянку гэтага свята, не рабіць яго такім дарагім, не рабіць яго такім пафасным, а зрабіць больш таннейшым, больш сціплым. Але тады гэтым фактычна трэба прызнаваць тое, што ў краіне творыцца не ўсё вельмі добра. А калі прызнаваць гэта, што сітуацыя дрэнная, тады у людзей жа будуць узнікаць пытанні, а хто вінаваты, а чаму дрэнная. Таму, мне падаецца, улады вырашылі, што ўсё ж лепш кінуць нейкія дадатковыя грошы, але зрабіць гэтае мерапрыемства такім жа пафасным, такім жа, значыць, святочным, як яно было раней. Ігар казаў, што і паланэс пакажуць, і іншыя. І, магчыма, тут проста ўлады ідэалагічна паспрабуюць згуляць, ну, на такіх патрыятычных адчуваннях беларусаў. Паказаць, што вось наша Беларусь, гэта краіна такая, якая прайшла вялікую айчынную вайну, што нашы нашчадкі партызанаў, нашчадкі воінаў, яны разумеюць, што як бы цяжка зараз не было ў эканоміцы, наша краіна аддае ўсё, аддае апошняе нашым узброеным сілам, і вось паглядзіце, якія моцныя узброеныя сілы, якая моцная дзяржава і які моцны кіраўнік гэтай дзяржавы. Вось, здаецца, такі лагічны ланцужок, як мне падаецца, ідзе праз усё гэтае свята. Ну, вось мои коллеги уже нагадали, что головное свято Беларуси, День Незалежности, связаны хоть и штучно с войной. 3 липня, День вызволения Минска от фашистов. То бок у основу свято закладены героичный мит. И отсюль, поводле советской традиции, свято по уявлению ладов повинно быть милитаризованным. Тут и парад, и салют, и іншие атрибуты. А кроме того, тут дзейнічае еще один чинник. Справа тым, что уже 2 года улады пропонуют на роду новы ідэалагічны канструкт. Пасля пачатку ўкраінскага крызісу Лукашэнка ўвесь час дасылае грамадству такі мэсэдж. Цяпер галоўнае не дабрабыт, не заробкі і пенсіі, а галоўнае гэта мір, парадак і бяспека. Маўляў, хто не разумее, пра што гаворка, паглядзіце на Ўкраіну. І таму патрэбны моцныя дзяржаўныя інстытуты, адзін з асноўных, сярод якіх гэта моцнае войска. І тут яшчэ ваенныя падрыхтоўкі з абодвух бакоў Беларусі, у Польшы, краінах Балтыі узмацняецца ваенная інфраструктура НАТО. З усхода Россия плануе размясіць 2 новыя дывізіі ў Смаленскай і Бранскай областях, і Беларусь павінна рабіць некія адказы на гэтыя выклікі. Не выпадкова ўсе беларускі народны сход быў прымеркаваны на 22 чэрвеня, дзень нападу Нямеччыны на СССР. Не выпадкова Лукашэнка пачаў свой даклад на гэтым сходзе з пытанняў бяспекі. Ён адзначыў, што падарункам сходу стаў створаны ракетны комплекс «Паланэс». І вось на гэтым тле ваенны парад выглядае, ну, лагічна. Думаю, што большасць насельніцтва глядзіць на гэта з разуменнем. Ну і нарэшце, не так часта Лукашэнка можа з'явіцца перад публікай у мундзіры, які журналісты з'едліва называюць мундзірам генералісімуса. Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Уладзімір Глот, Ігар Карней і я, Валер Карабалевіч, прапаноўвалі свае адказы на 3 надзённыя пытанні. Які ўплыў дэнамінацыі на сацыяльна-эканамічныя і грамадскія працэсы? Чаму Александр Лукашэнка пазбаўляецца ад памочніка рэфарматара Кірыла Рудага? Чаму чарговы дзень незалежнасці беларускія ўлады адзначаюць традыцыйным размахам, калі краіна перажывае не лепшыя часы? Трайны удар кожны дзень у эфір і на сайце «Свабоды». Трайны удар. 3 пытанні для 3 аналітыкаў. Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія. 3 актуальныя пытанні. 3 пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар».